واولائک او دغ کسان چې په حق خبره کې اختلاف کړو او داغه مقابله کې ډلې جوړې کړې وي واولائک دغ کسان لهم عذاب عظیم د دوی د پاره بوي عذاب لوی واولائک او دغ کسان لهم دوی د پاره عذاب عظیم عذاب بوي لوی دالوی عذاب بکلی ویوم تبیضو جوہن پکم ورزبانی چسپین بشیزنی مخونا وتسود دو جو او تور بشیزنی مخونا دا باز خلق مخونا با تک سپین شیداب مومنانوی او دا اللہ تابدار وی اللہ دی منگم پدوی کیو گر سکتی او دا زنی مخونا با تور شیداب کافر وی او دا الله او دا رسول صلی الله علیه وسلم نا فرمان وای فام الذین فسر چه هاغه کسان نی اس ودت وجوههم چتور شوی بای مخونه دا غوی نو دایته وویل شی کفرتم بعد ایمانکم آیا کفر اختیار کړو تاسو پس دی ایمان تاسو نا اول مو ایمان روڑو دی ایمان نفس بیا مرتد شوی وی فذوق العذاب نوسک یذاب بما کنتم تکفرون پس ابب داغی چوی تاسو تکفرون کفر کون کی او دا مخونا بکم وقت کس بینی گی و توری گی ندی بارک امام قرطبی پینزا اقوال ذکر کری یو قول داوے چکل د قبر نا مردگان را پورته کیږي نو در را پورته کیدو سره د مؤمنانو مخونه با تک سپینش او د کافرانو مجرمانو مبتدعينو مخونه با تک تورش یو قول داو چې دا د قبر نا را پورته کیدو سره بداسي او دویم قول دا ذکر کړي چکل هر چاته عمل نامه په خپل لاس کې ملاو شي هر سړی خپل عمل نامه ولولي نو چې مؤمن خپل عمل نامه ولولي دا غ مخ به تک سپین شي او د کافر مجرم دا عمل نامه لستو سرا دا غ مخ به تک تور شي درې مقول دا ذکر کړي چې دا د میزان دا اعمال د طول سرا اعمال به تللې کیږي دا زموږ ایمان دی او دا د ایمانیاتونو طول د اعمال حق دی او قران پاک کی غن آیاتونه په دې راغلي چې اعمال د بندگانو به تللې کی الله وی ول وزن یوم اذن الحق طول د اعمال پرز د قیامت حق او ثابت نو د چاته لید نه کوي چې درنی شي دای مخونه بسپین شي او د چاته لید نه کوي چې سپک شي الاعاذ بالله نو دای مخونه با تک تور شي درم قول داو سلورم داو چه دا با اغا وقت کی تور شی او سپین بشی سوره یاسین کی راضی اللہ بوئی وامتاز اليوم ایوها المجرمون جدا شئی اے مجرمانو نند مومنانو نا زکا میدان محشر کی بطول خلق گڑ وڈوی اللہ بوئی جدا شئی دا دی اعلان سر دا مومنانو مخونو بسپین شی او دا کافرو بتک تور شی او پینزم قول امام قرطبی دا ذکر کړي پرز د قیامت به دا خلق میدان د محشر کې ولاړوي نو اعلان به وشي چې چا په دنیا کې د چا عبادت کولو نو زید خپل معبود سره دودري نو چا کدهونه غټي ولی شهید مړی ژوندۍ بابا لیډر عبادت کړي نو ټول وال تلاش او مخونه به تک تورش او صرف مومنان به پاتې شي چې یو الله عبادت او بندگی کولا او با سیوا د الله نه دبل چا عبادت او بندگی نکول نو دا غي مخونه به تک سپین شي او د کافرانو مخونه دا به تک تور شي دا پنځه اقوال امام قرطبي ذکر کړی دي او دا په ډېرو آیاتونو کې راغلي د مخونو تورې دل او دا رنگ دا غي سپینې دل لکه ځان سره آیاتونه ولي کوي بیا به راوړو سورہ یونس کی راضی آیات شپگشتم کی شپگشتم آیات دے دے سورہ یونس چہ دے کافر و مخونہ بدا سی تور شی كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. او سورة زمر کی مرازی آیات شپگم نے سورة قیامة کی راضی آیات دویشتم نے چه مخوند کافر و بطور شی سورة عباسا کی راضی آیات تے اتم درشم آیات تے چه دا کافر و مخوند بطور شی داس بطور شی لکتو رشپچ یو بل نپا سکے او د مؤمنانو مخونه د سوار لسمه د سپګمې غونتی پړه کیږي وا او د مخ نه بیرنا خيږي او د غرنا به د ایمان وي دا په مسکی سړی او دس کوي د مؤمنانو مسلمانانو دا او دس دان دا مونو نه بپړه کورنا خيږي. بیا ګورې سرنا ولا تکونو الله وي مکی گئی کلذین پشاند هغه کسانو تفرقو چغی ڈلی ڈلی جوڑ شویو واختلفو اختلاف اکڑیو من بعد ما پس داغنا جاہم البینات چراغلی وغوی تخکار دلائل وولائی کاؤدغ کسان لهم عذاب عظیم دوید پار بوی عذاب لوی یوم پکم ورز بانی تب یذو جوہن چی سپین بشی زنی مخونا و تسود دو جو آو تور بشی زنی مخونا. او دا با انشاءاللہ بیا وایو چی دا سپینی دلو مخونو والا سوک دی او دا تور دا مخونی چی توری گی دا سوک دی اگه کی اغا اقوال با انشاءاللہ ذکر کو. فاما اللذین فسر چی آغا کسان دی سود دتو جو ہوهم چی تور شوی بای مخونا داغوی ندی تبوی لشی اکفرتم بعد ایمانکم آیا تاسو کفر اختیار کرو پس دیمان ساسونا فذوقوا العذاب نوسکی عذاب بما کنتم تکفرون پس اب داغی چوئی تاسو کفر کون کی. فرمائی رب العالمین یوم تبیض وجوہن پکم او رزبانی چسپین بشی زنی مخونا و تسود دو جو او تور بشی زنی مخونا. دی بارکی پینز اقوال تی رو چی داد مخونو سپینی دل او توری دل با پکم مقام کیوی. امام قرطبی اغا پینز اقوال ذکر کریو او دا د چا مخونه بسپین شي او د چا بتور شي. د کمو کسانو مخونه چې بسپین شي نو دا مؤمنان مسلمانان وي چې هغه د قران او د سنت مطابق ژوند تیر کړي او خاتمه په ایمان سره شوي. او دا غي مخونه د سوار لسمه د سپګمۍ په شان پړکیږي وا او سره روان دي دا غی نمخ کی اوخی طرف تا دای رناغان بروانی وی او دا دی خپل مخ پر رنابان باغی پا غتیار دا پولیس رات کی سفر کئی. و تسود دو جوه او زنی مخونه بطور شی دا کم خلق و مخونه چی توری گی نو دیکی آغا خلق دی چی غی کافرانو دا هر کافر مشرک دا غمخ بتک تور شی. او دام بازی مفسرینو لیکلی چه بازی بدعات والا مخونه بتور شی. بازی دا غمر فرق کرده چه دین آغا بدعات مراد دی چه دا غی پا سبب بانی سڑی دا اسلام دا دائره نبار شی چه غی تا بدعات دا آقی دی وی نو دا مبتدعینو مخونه دا بتک تور شی. او دیده که امام قرطبی اغا روایت ذکر کرده چه پا ورز ده قیامت بانی نبی علیه الصلاة والسلام پا امتیانو ده حوز کوثر اوبه بتقسیمی او یو ڈل براوستیشی اغا بدا اللہ ده حبیب ده حوز نا واپس کریشی. نبی علیہ السلام فرمائی زبا آوازو نو که موچغ بوام چه دا خوزما مرگری دی او ما تیرا ولی چه زپی دا حوز کوثر اوبوس کو. نو ملائک بورتا وی اید اللہ حبیبا تاسو تا پت نشتا چه تاسو نفس دی خلقو پا دین کی کمی نوی نوی خبر رسی وی نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خیرے بورتا شروع کی او دی با دا حوز کوثر دو بونا محروم پا تکڑیشی امام قرطبی بیا ذکر کړی وی پا دی کیا غا خلق داخل لے چه دا اللہ او دا اللہ دا حبیب پا دین کی تغییر او تبدیل کئی چه دای دا پارا با سزاوی دا حوز کوثر نبو شڑلشی او مخون بے تکتوروی و تسود دو جوه او تور بشی زنی مخون او قرآن پاک زی پا زیبانی دا مخون دا تور دونا مختلف تعبیرات ذکر کری لکا آیاتو نتا سلی کری و رویڑا وی اگو رئی سور یونس کے ذکر کئی چه دا مخون بسنگ تور شی یولسم پارکی سورہ یونس رازی آیات گوریش پگشتم فرمائی للذین احسن الحسنا وزیادہ للذین ذا پار دہا کسانو احسنو چی غینی کامال کڑی دی الحسنا خیست بدلبوی چی جنت تے و زیادہ او زیادت بدلبوی چی دا اللہ دی دار دے یعنی کی بیووی و زیادہ دا ماندہ بدلی بے لسوی یعنی کی اودا بدلی و سودی ولا يرهق او نب پټوي نبرسيږي وجوههم قطر مخنود دويت تورواله د مؤمنانو مخونه بتور نشي ولا ذل او نب ورسيږي دويت ذلت او رسواي اولئك اصحاب الجنه دغه کسان جنت والذي هم فیها خالدون او وبدئی پدی کے ہمیشہ اللهم اجعلنا منهم دے حال ذکر کو د مومنان اوس وی والذین ها کسان کسب السیئات چا غی کڑی دی کسب کڑی دی گناہنا جزاء سیئات بمثلها نو سزا د ګنا د دوی به بمثله په مثل دغه ګنا سمره چې ګنای کړی هغه مر به سزا یو دا الله رحم نه نیکی یو دا او بدلی و زیاده یو پلس یو پوسوري و ترحقهم ذلہ او پټب کی دوی لره ذلت رسوای او شرمندگی مالهم نبی دوی د پارا من الله من عاصم دا اللہ دا طرف نسوک بچکون کے او مخون بیداسی تور شکان نما اغشیت تبا ویگن پٹکڑی شوی دی وجوہم مخون ددوی قطوع من اللیل مظلما پاغ ٹکڑو بانی دشپینا پدا سے حال کے مظلما چدا تیاروی اولائک دغ کسان اصحاب النار اور والدی هم فیها خالدون وی بدئی پدی کے امیشا اللہم لا تجعلنا منہم نو قرآن دغ تور والی اس پن والی دا تفصیل ذکر کرے لکو گر اتاسو دے بارکی دیر شما پارو گر سورہ عبسا دیرشم پارا کی ملہ ددی ذکر کرے اوگرہی سورہ عبسا کی اللہ رب العزت ددی ذکر کرے ریتم دیرشم آیات گرہی ددوارو مخنو حال ذکر کرے فرمایو جوہ یوم اید مصفرا زواہکا تم مستبشرا وجوہن زنی مخنا یوم ایزن فدارز مصفرتن مسفرتن زلیدن کی بوی پڑکیدن کی بوی تکسوین بوی زواہکتن خاندیدن کی بوی مستبشرا و خوشال خوشال بوی اللہم جلنا منہ ووجوہ نوزنی مخنا یوم ایدن پدغ و رزبانی علیہا غبرا پاغی بدوڑی پرتیوی گرد و غبار بپروتوی ترحقها قطره او پټکړی بوی دغه مخونو لره توروالی اولائک هم الکفرۃ الفجر دغه کسان چې مخونه به توروی دا خلق دی چې دای کافرانو الفجر او نافرمانو دای کفر او گناهونه جمع کړی داغه د وجنه دا سزا ورته ملاو شو دارنګ یو ګور ایت اس الله ذکر کړی دی یو کم دیر شمه پار کی سورې قیامت وګورئ آیات وګورئ سلی رشتم نا د مختلف مخونو حال الله ذکر کړی درویشتم آیات نوئی وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره یو کم درشم پارا دا سور قیاما آیات درویشتم و دویشتم نو گوری وجوه یوم ایذن زنی مخون پدغ و رزبانی نادورا ترو تازبی دا خوشالی یو دا نعمتن و سرات بی ترو تازبی الی ربها نازورا اوخ پل رب طبقتن کیوی اللہم جعلنا منہم ووجوه زنی مخنا یومئذن پد اور زبان باسرا بوت بئی تارو بئی تظن یقین بکئی دغ مخنو والا ای یفعل بها فاقرا چوبکڑے شیدے سردا سکار چدم لا راڈو کے بیتمات شی فقر دم لا دیڈو کی لوی او دا پ بدن کی مضبوط شیر دا مختلف حالتونه قران پاک زے پزے ذکر کړي زے پزے الله دا حال ذکر کړي لکه ګوري تا سوره زمر په ابتدا کې درويشته می پاره په آخر کې د سوره زمر په ابتدا کې الله دا حال ذکر کړي آیات مبارکو ګوري شپږم آیات ته شپیتم آیات وګورئ شپیتم دا سلی رشتمه کې راځي سلی رشتمه کې وګورئ سورې زمر آیات ته شپیتم نمبر ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودا اليس في جهنم مثوى للمتكبرين وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ پورز د قیامت تر الذین وینی بها کسان کذبوا علی الله چې دروغ ویلو په الله وجوههم مسودا مخونه به تکتور وی الیس فی جهنم آیا نه په جهنم کې مسول للمتکبرین زید پات کې دود پارد تکبر کوونکو دا مختلف حالتونه قران پاک ذکر کړي فرمایو متویز وجوهن پکما ورزبانی چسپین بشی زنی مخونا دا بلاغه چاوی چې مؤمنان دي او په سیرت او صورت قول او فعل کې دا الله د حبیب صلی الله علیه وسلم په روان دي شکل اخلاق زندگی معاملات دا د سنت مطابق وتسود وجوه او تور بشی زنی مخنا یعنی د کافرانو د مبتدعینو فاما الذین فسر چا کسان نی سودت وجوههم چې تور بشی مخنا داوی نو دایته ملائک وای اکفرتم بعد ایمانکم آیات سو کفر کړو پس دی ایمان وروړو تاسو نا یو ظلم ایمان روڑیو او بیا مو کفر اختیار کړو فذوقوا العذاب نوسك عذاب بما كنتم تكفرون فسبب داغی چوئی تاسو تکفرون کفر کون کی واما الذین آورچی آغا کسان دی ابیزت جوہم چس پین بشی مخون داغوی ففی رحمت اللہ نوی بدئی پر رحمت دا اللہ کی او فی دا ظرفیت دا پارے ذکر کا یعنی بالکل پر رحمت کی بٹول راگیر او رحمت خداوندی پدئی بے ہاتھ کڑی او دا رحمت اللہ نا مراد دیدے کی جنت تے ففی رحمت اللہ وی با پر رحمت دا اللہ کی چی جنت تے هم فیها خالدون او وی بدئی پدئی کی امیشا اللہم اجعلنا منہم تلک آیات اللہ دا آیاتون دا اللہ دی دا مخی چی بیان شلنت لوحا علیکا للمنگ دی لرا علیکا پتابانے حبیب بالحق پا حق سرا دا حق دا سرگم دے دو دا پارا پتابانے اے حبیب دا آیاتون للم وما اللہ اون دے اللہ یریدو اراد لرن کے ظلم للعالمین د هیڅ قسمه ظلم د مخلوقات سره ظلمن نکره ذکر کو او د ما نافیه د لا میرا واستو یعنی هیڅ قسمه ظلم والا الله اراده نه لري وګوره چې ارادي نفیو کا اراده د ظلم نشته نو ظلم خود سره اړو الله کوي الله په دنیا او آخرت کې د اچا سره ذره بر ظلم نه کوي چا چې سکړي هغه خپل عمل سزا باغ ته ملوي دیو جن اللہ رب العزت بار انسان توئی چی عمل نامہ دی ولولا او کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا استاد نفس کافی دے نن پتابا نے حساب کو ان کے او ہر سڑی نے بے اقرار والی اب وہی ما سر زیاتے نہ رشے سچی میکڑی بس غلی کلی شوی اللہ د ظلم ارادہ قدر نہ لری گور دی کی ارادی نفی شو ارادہ قدر لے د ظلم نشتا نو ظلم خود سرا ڈو کینا وَمَا اللَّهُ نَدِ اللَّهِ يُرِيدُ اِرَادَ لَرُنْكَ ظُلْمًا دَهِسْ قِسْمَ ظُلُمْ لِلْعَالَمِينَ دَ مَخْلُوقَاتُ سَرَا چالا چی دنیا و خیرت کس ملاوے گی نو دخپلو آمالو نتیجہ دا وَلِلَّهِ اُخَاس دَ اللَّهِ دَ پَارَا مَا هَغَسْدِي فِي السَّمَاوَاتِ چِ دِ پَاسْمَانُنُو كِي وما في الارض يواغ چی دی پزمک کی دا اسمانونو دزمکو د ټولو مخلوق خالق الله دے مالک الله دے اختیار مند الله دے متصرف الله دے ویل الله ولاتا ترجع الامور واپس بکڑے شی ټول کارونا وڑی لوی فیصلے ټولبا الله تا واپس کړي شی ویل اللہ اللہ تا ترجع الامور واپس بکڑیشی ٹول کارونا ٹول فی سلیب اللہ رب العزت تا واپس کڑیشی دیرستو آیات مبارکہ کی دا دی امت خصوصیت او افضلیت ذکر کی کنتم خیر امت یی تاسو غر امت دینے کی دا کنتم امام قرطبی او دی نور مفسرین لکلی یا خود کان پشان کنتم فعل ناقص تے نو کانک پخپل ماضی ماناش نو داوا کنتم خیر امت یعنی کنتم فی علم اللہ او فی اللوح المحفوظ خیر امت دا اللہ پا علم کی دا پخوان تاسو غر امت لوح محفوظ کے تاسو غور امت لیکلی شوی یا کان کله د دوام او استمرار د پار را دی لکه د الله په صفاتو کې چې کان استعمال شنو دوام او استمرار وي وکان الله سميعا عليما وکان الله غفور الرحیم دې کې کان په معنا د ماضی نه دی بلکې په معنا د استمرار دی الله مې شد پار بخون کې مهربان نو باز وی چې را کنتم دې کې د استمرار معنا ورکړي او یو قول دام دے چی کنتم پا معنا دا انتم دے کنتم خیر امت یعنی انتم خیر امت او دا خیر اسم تفضیل لے او دا امتن دے کی پا معنا دا اممن دے یعنی پا تمام امتنو کی دا امت غر دے پا تمام امتنو کی دا امت غر دے او یاد ساتی دا غروال مشروط تے پسو شرطنو سر که دغا شروط پا یا امتی کی موجود وی نو دید دی غروالی دلان دی داخل لے او که دغا شروط نوی نو تش پا دی چی او سرے پا دی امت کی پیدا دے دے پا خیر امتن کی داخلی گینا لکر اس دو عمر رضی اللہ عنہ قول ذکر کو اغی بوی چی خلقو اللہ گورے دا خیر امتن مشروط گرزو لے نو دا شرطو نزان کرا ولے کنتم خیر امت یئتا سو غور امت پتمام امتونو کی غور امت یئی اخرجت للناس رئیست لشوی اید پارد فیدی رسول خلقتا ستا سکار سدے تأمرون بالمعروف حکم بکوی خلقت دنیکو هر نیک کار توحید قرآن او سنت تبرا بلل کوي وتنهون عن المنکر او خلق بمن کوي عن المنکر د ناروا او کارونو نا کفر شرک ظلم زیاتی بی دینی نه خلق بمن کوي وتؤمنون بالله او ایمان بساتای په الله ایمان بالله نه ایمان کامل مراد نه ایمان شرعی قران او سنت کې چې په کومه خبره ایمان ضروری دی پاغي به ایمان راړي نو په شرعي ایمان سره چې موصوف دی په شرعي ایمان سره موصوف دی اوامر بالمعروف او نهي عن المنکر کې نو کنتم خیر امتن کې داخل شي دا شروط دي د فضیلت او د غروالی هر نارینه زنانه دې ځان ته سوچو کی چی دی دری و اوصافو کی ما کی سمرا اوصاف شتا امر بالمعروف کو نهی عن المنکر کو او پا ایمان شرعی ز موصوف ہم کنا ایمان شرعی کی تمام ایمانیات داخل او دا آیات مبارکا د دی امت د فضیلت د پار دیر لوی آیات مبارک کرے او دی دیکھ امام ابن کثیر سگن احادیث ذکر کری د دی امت د فضیلت بارکے ان شاء الله ور سره بوایو د دې امت د فضیلت بارکی د دې کې غیر روایتونه را جمع کړي او لیکلي دی ابو هريره رضی الله عنه بوي وی کنتم خیر امه یعنی خیر الناس للناس تاسو غوره خلق یې د خلقو د پاره تاتون بهم فی السلاسل فی اعناقهم حتا يدخلوا في الاسلام تاسو بلا خلق راولی په زنجیرونو او تکړو کې په غاړه او لاسونو کې بمرتاد کړی یا چولی تر دې چې اسلام کې برادر نشي یعنی دا امت به جهاد کوي نسوک به په زنجیرونو کې راولی او هغه بلا غد اسلام سبب جوړي ابو هريره رضی الله عنه د آیات مبارکه بارک ویلي چې اے امت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو خیر الامم یې او د خلکو د فائدې لپاره الله رئیس دی خلق براولای په زنجیرونو کې تر دې چې اسلام کې به داخل شي اسلام کې وای داخل شي عمر رضی الله تعالی عنہ بوي عمر رضی الله تعالی عنہ بوي او دا غیدا قول دی کې امام ابن کثیر ذکر کړي امام قتاده وای چې حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بوی چې د دې امت غورواله دا مشروط دے پسو شرطونو سره د دې امت غورواله دا مشروط دے پسو شرطونو سره نو بیا به خلق لوی چې ګور دا شرطونه پزان کراوله چې کله دا شرطونه موجود شي نو د دې شرطونو د وجود نه پس بتاسو په خیر امتن کې څه کېږي یعنی پاغ خیر امتن کی وداخلی گئی دا غدری شرطنو ایمان شرعی چی دیتا ایمان کامل ہوئی کامل ایمان امر بالمعروف او نہی عن المنکر د خپل وس او طاقت مناسب پکور کی پخپل محله کی پخپل کلی کی کلی نبار سمره چې سړی وس او طاقت ده نو امر بالمعروف بکای. عمر رضی الله عنه بداوی لای قول دا سره عمر رضی الله تعالی عنہ وی په حج کې وو نو خلق یو قتل د آیات ولستو وی کنتم خیر امه نخرجت للناس عمر رضی اللہ عنہ بوی سوک چی دا خبر آغل رخو خی چی دے پا دی امت کی داخل شی نوی دے دی دا شرطو نا پورا کی آغا دری شرطو نا دی او بیا ابن کثیر ذکر کری ومن لم یتصف بذالک نو اشبہ اہل الكتاب اللذین ذمہم اللہ بقولہ کانو لا یتناہون عن منکر فعلو وی سوک چی پا دی صفات و موصوف نوی نو دے دا اہلی کتاب و سر ډیر مشابه دی دا اہلی کتاب و بارک در ترا روان دی اللہ وی کانو رست مخ کی تیر شول کانو لا یتنا ہون عم منکرے اہلی کتاب و بیوبل دا منکراتو نمانی کولا منکر شرک بدعت ظلم زیاتے قتل او دا غین دا وسو طاقت مناسب خلق نمانی کول دا خوی دا یہودیان و نسواراو دی نو کم امتی چی امر بالمعروف و نہی للمنکر نکی وسشتا او دے نہی ان المنکر نکی نو دے وی دی یہودیانو سر مشابه کی او مشابهت دی امت پا دی دریو صفاتو دے او دی آیات مبارکہ تفصیل بے انشاءاللہ بے ذکر کرو یا گورے سرنا یوم تبیض وجوہن پکم اور ازبانی چس پین بشیزنی مخنا وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ او تور بشی زنی مخنا فَأَمَّا الَّذِينَ فَسَرْچِ آغَ كَسَانْدِي سُوَدَّتُ وُجُوهُهُمْ چِ تور بشی مخنا داغوی نو دیت بویلشی کفرتم بعد ایمانکم آیا تاسو کفر اختیار کرے او پس دیمان ستا سنا فَذُوقُ الْعَذَابَ نو سک یذاب بما کنتم تکفرون پس سبب داغ چوی تاسو کفر کون کی وام الذین ورچا کسان دی ابیضت وجوههم چسپین بشی مخون داغوی ففی رحمت اللہ نوی با پر رحمت دا اللہ کچ جنت تے هم فیها خالدون اوی بدئی پدے کے امیشا تلک آیات اللہ ہدایات ند اللہ دی نتلوها علیکا للمنگ دلر پتابانی بالحق پا حق سرا وما اللہ اوند اللہ یرید اراد لرن کے ظلم للعالمین دا ظلم کولو دا از ظلم کولو پا مخلوقاتو وللله او خاص د الله د پار د ما سف السماوات چی په اسمانونو کې و ما فی الارض او هغه چی دی پزمکو کې ویل الله ترجع الامور او الله ته واپس بکړې شي ټول کارونا. فرمای رب العالمین کنتم خیر امه یی تاسو غور امت اخرجت رئیستلی شوی ای لن ناسی دپار دفیدی رسول خلکتا تأمرون بالمعروفی حکم بکوی خلکتا دنیکو وتنہون عن المنکر او خلق بمنکوی دناروا و منکراتنا وتؤمنون بالله او ایمان بساتی په الله باندې ولو امن اهل الكتاب کچری ایمان روړې وې کتاب والو يهود او نصارا لکان خير لهم نخام خاوب دا ایمان روړل غورا او بهتر د دوی لپاره منهم المؤمنون ازن پدوی کی مومنان دی چې اسلام قبول کړي وا اکثرهم الفاسقون او ډېر پدوی کی نافرمان دي. پرون بیان د دې تیرشو چې دا آیات مبارکه د دې امت یو ډېر لوی فضیلت ذکر کړي. خدا مې لشیو چې تش پدی باندې نکیږي چې او سره پدی امت کی پیدا ده او دغه فضیلت او خیریت او غرواله دی اغل حاصل شي، بلکې فضیلت او غرواله دی امت مشروط دی په دریو شرطونو سره. دا امت اولی غره دی چې دا دری اوصاف او شرطونه به پکې موجود وي. یو امر بالمعروف د نیکو حکم کول، او په معروفات کې د ایمان او توحید نراواله تر مستحبات پوری ټول داخلي. او دویم خو یو صفت او شرط څه شه ده؟ خلق منکول د نارواو کارونو نه، شرک کفر بدعات ظلم د هر بی دیني مخنیوي کول. او دریم صفت ده د الله په ذات عالیه بانی ایمان کامل ساتل. دا غرواله او خیریت او بهترواله د دې امت د دریو شرطونو سره مشروطو. کدا درې شرطونه پچا کې موجود وي نو هغه په خیر امتن کې داخل لې. او کنا یو کس کې دا درې خویونه موجود نه وي، درې شرطونه ناغه لپاره دا حکم نه لري. حدیث پاک کې راغلی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو زل د منبر د پاسا ولاړو، یو کس ته تپوسو کو. حدیث دے د مسند احمد امام ابن کثیر ذکر کړي، وی یا رسول الله ایو الناس خیر، اے د الله حبیبا په خلکو کې کمیو سړی غورا او بهتر دی. قال خیر الناس اقراهم واتقاهم لله وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم. رواه أحمد في مسنده والنسائي في سننه والحاكم في مستدركه. داد مسند أحمد او د سنن نسائی او د مستدرک حاکم حدیث ده چې نبی علیہ السلام په منبر باندې ولاړ او تپوس دی شو چې کوم خلکو کې کوم سړی غوره دی. وی فرمایل وی غوره په خلکو کې اقراه، د قران پاک چې ډیر تلاوت کوي او صحیح طریقې سره کوي، یعنی د قران عالم وی داغه تلاوت کوي. واتقاهم او چې ډېر په دوی کې د الله نه یری، دارنګي ډېر حکم کوون کې وی په دوی کې د نیکو او منع کوون کې وی د منکراتونه او صله رحمی ساتي. صله رحمی ساتي نو دا پټول خلکو کې غوره ده. دا آیات مبارکه عام نه د هر امت د پاره تر قیامت پورې چې څوک په دې صفات وبانی موصوف وی ناغ کنتم خیر امتن کی داخل لے. حدیث پاک کی راغلی دا حدیث امام ترمذی او دارنگ مسند احمد ذکر کرے، سنن ابن ماجہ کیم ذکر دے، او ابن کثیر د نور کتابونو نم ذکر کرے. معاویہ ابن حیدا رضی اللہ تعالی عنہما وئی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی وی تاسو پورا کون کی او یا امتن لرا، یعنی تاسو نمخ کی یو کم او یا امتن تیر دی تاسو او یا یم یئی او تاسو پا دی ٹولو کی غور یئی او ډیر عزت من یئی پا اللہ رب العزت بانے، تاسو ډیر عزت من یئی پا اللہ رب العزت بانے. او بیا ابن کثیر وئی وی دی امت تدا فضیلت حاصل لے دخف النبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجنا، ذکر نبی علیہ السلام فإنه اشرف خلق اللہ و اکرم الرسول علی اللہ، پتمام مخلوقات کی غورا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، او پتمام انبیاء علیہ السلام کے اللہ تدیر عزت من نبی علیہ السلام، نو دی امت تدا سچ ملاو دی نو دخپل پیغمبر دو وجن ملاو دی. او نبی علیہ السلام فرمائے لیو چه ما تا پینز داسی سیزون را کڑی شوی دی، ما تا داسی سیزون را کڑی شوی دی چه ما نمخ کی نور انبیاء علیہ السلام تاغنور کڑی شوی. فقلنا نوی منگوی علی ابن ابی طالب رضی اللہ نوی ما ہوا یا رسول اللہ ما ہوا، اے دا اللہ حبیب غسری یو خبر داو ای نصرتو بالرعب، زما مدد کڑے شوی دے پروب او یرا سر. نبی علیہ السلام چې دیو دشمن د جهاد اراده وو کا نو یو میاش منزل بپاته او دا غی زړونه با الله دې رنډک. او دا اوسم دغه مؤمنانو کې صحیح کامل ایمان وی نو د دشمن زړبا د یری نه دې د وژن ډکی دوی ماته دزمکی کنجیان را کړی شویری، او ماته نومی خودلې شوی دی احمد صلی الله علیه و آله و سلم، او دا خار الله ما د پاره پاکواله ګرځولې په نور امتونو کې تیمم نو کوم دې کې چې دا امت د مز وخمومی کوبوی او کنوی نو کوبنی نو تیمم باندې دې د پاره مز رواره. او پینځم خبر داوا وجا او ګرځولې دی الله امت زما خیر الامم غره په امتونو کې و تمام امتونو کی اللہ رب العزت دا امت غورا کرزو دے. ما تاست پرن ویلیو چه امام ابن کثیر دے دے کی تقریبا سکم دیر شہادیث دے دے امت دا فضیلت بارہ کی ذکر کری. یو بل حدیثی ذکر کری ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ یوزلوی وی ماوری دلی دی دا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نچے فرمائے لی وی ان اللہ تعالی یقولو اللہ رب العزت ویلی یا عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام انی باعث بعدک امتا زرالی گن کے امتا نفس یو امت ان اصوابهم ما یحبونا کچر دی تورسی یا غشے چی دی داغی سلمین ساتی نو حمدو و شکرو دی وزما حمد وی و شکر بادا تے او کدی تورسی یا غشے چی دی بد گڑی نو دای په کې د ثواب نیت کوي او صبر وکړي. دا د دې امت خصوصیت ده او چون کې خیر امتن کې چې د کوم امت افضلیت ته نه کې بدا صفات موجود وي وی ای زمای صالح السلام تا نه پز یو امت را لګ کاغی تا داس یو شی حاصل شي چې دای ور سره مینا ساتي نو دای په زما حمد وای زما شکر وادا کوي او کو ور تور سی کی داس یو شی چې دای بد ګړي تکلیف راغه بدنی مالی نو دای په کې د ثواب نیت کوي او صبر وکړي. ولا حلم ولا علم حالان کې نو به صبر وی نو به علم وی. موسی علیه السلام زماره وا کیف هاذا لهم دا به د دې څنګه حال وی او تاسو فرمایي چې ولا حلم ولا علم رب العالمین وی زبد خپل حلم او علم نه دی امت تور کو زکه تاسو ګورئ هر دور کې اور سدای کې پدې امت داسې داسې تکالیف راغلي چې هغه کې عقل حیرانیږي لیکن دا امتی په حلم او صبر سره برداشت کوي. د دې امت دمر لوی شان نه. یو حدیث پاک کې د دې امت بارک دام راغلی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دے چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی وی ما ترا کڑی شوی دی پخپل امت کی اویا زر کسان دا اویا زر بجنت تور دن کی بغیر د حساب و کتاب نا اللہ دے منگم پکی اگر زی او وجوہم کل قمر لیلت البدر ددائی مخون بدا سے پڑکی گی لقد سوار لسم اسپگمئی قلوبهم على قلب رجل واحد زن بیداسی لقد یو سڑی زڑو نو ایما دخپل ربنا نورم زیات والی طلبو نو ما تا اللہ فزادنی ما کل واحد سبعین الفا پدی او یاو زرو کی دا ہر یو سرا او یا زرا او یا زرا نگورا ستر ہزار لچ پا ستر ہزار کی ضرب ورکی نو دا دینا سلور عربا او نوے کروڑ دا نبی علیہ السلام پا امت کی آغا خلق جوڑی گی چی بی صاحبوی کتاب بسی سلور عربا او دارنگی سلور نیم شلی کروڑا دا آغا خلق دی دا حدیث پا گنو سندونو سر راغلے دا سی حدیث مراغلے عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ امان روایت تے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی ما تم رب راکل او یا زرک سان چی وردن نکی و جنت تا بغیر دی سابنا نومر رضی اللہ عنہ ورتوی دا اللہ حبیب نور بدن تی زیاد غختی وی زیاد میں تیو غختل نو دا ہر زر سرا اللہ او یا زر راکل دا عمر رضی اللہ عنہ دا اللہ حبیب نور بدن زیاد غختی وی مات نورم زیات غختل نو دا اری او یاو زورو کی دا هر یو تن سره او یا زر راکل عمر رضی اللہ عنہ ورته وی نور بدن زیات غختی وی مات غختی والله رب العزت را ته را نورم راکل نورم را ته الله رب العزت سوک نورم را ته الله رب العزت راکل نو دا د دې امت دومره لوی خصوصیت ته چدی کی یو سلور عربا او سلور نیم شلی کروڑا خلق دا با بی حساب و بی کتاب جنت تزی او دا مضمون پا گنو روایاتو کراغلے یو حدیث پاک کراغلی او دا دا مسند احمد حدیث تے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی وی اکثرنا الحدیث عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلت وی اوزل منگڈیر دن خبری دی نبی علیہ السلام سرو کی بیا اور تساری وقتی لار نبی علیہ السلام وی بے گاش پا پا خوب کی انبیاء علیہ السلام پا ما پیش کرے شد اور دن نبی خوب وحی سرد امتنونا نماؤ کا تچیو پیغمبر میدان دا محشر تراروان دے او ور سره درې امتیان دي بعض پیغمبران را روان دي او ډله ور سره ده بعض سره داغې نسی وادي والنبي وليس معه احد دا سي پیغمبران می مقتل چې میدان د محشر ترازی خو یو امتی نه جوړ شوی تر دې چې موسی عليه السلام راغې او ډېر زیات بني اسرائیل ور سره نو یې مالې تعجب کې واچول ما ودا سوک دي وی هادا اخوک موسی و معه بنو اسرائیل ما ته ودا ستارور دی موسی علیہ السلام او دا ور سره بنی اسرائیل نو ما وی زما امت شو نو ما تو ویل شل چی دی طرف لو ګورا نو وی ما چوکتل نو دا از مکی او ډیرای ټولی په مخونو باندې پټی نو ما ته الله وی راضی شو نو ما وی راضی شو او ما تو ویل شول چې دې سره او یاد را کسان دي ای بجنت تا به حساب به کتاب ور دن کی فقال النبي صلى الله عليه وسلم او دا دې امت خصوصیت ته فداکم ابي و امي ان استطعتم ان تكونوا من السبعين الفا ففعلوا به مور خپل ار مې در نه قربان شاه کچره وسو طاقت مویو دی او یاو زر نه جوړي دی شي نه جوړ شي مهنت کوي او کچره تاسو د دې مرتبه نه رست پات شوي نفقونو من اهل الزراب اغه د ډیرو د پاسه چې ما د امت مخونه او سرونه کتلی و غینه جوړ شي او کچره دې درجه نم کم شوي ناغما چې پاترا خدا اسمان کې خپل امت کتل او غینه جوړ شي اغینه جوړ شي نو کرچ نبی علیہ السلام دا حدیث بیانولو نو حضرت کاشر رضی اللہ عنہ یو صحابی دیر اپا سی دو زر ویدہ اللہ حبیب دعا و غوارا چه مام اللہ دا دی او یاو زر نو گرزے رسول اللہ ورطا دعا و کاورتے وی تددوینے بل سڑے را پا سی دو ناغو ویدہ اللہ حبیب مالم دعا و غوارا چه مام دا دی او یاو زر نو اللہ و گرزے سید الکائنات ورطا وی سبخک بہا عکاشا وی اغدر نمبر یو اغدرنا نمبر یوڑو نو دا او یازر کسانو دا دی هر یو سر او یازر با فدی امت کی بی حساب بی کتاب جنت تزی دا دا دی امت خصوصیتو او دا دا غی او صافم راغلی چی دا با حق کسانوی چی دی با بدفالی نکی پخپل ربانی با دا دی توکل او بروسوی دا کم خلق چی بی حساب بی کتاب جنت تزی بے حساب بے کتاب جنت تبزی نو دا دی امت اغا خصوصیتو چه دم رڈیر کسان با پدی کیزی او گورا دغی سلور عربا و سلور نیم شل کروڑ سریو دا خبرم دا وثلاث حسیات من حسیات ربی عز و جل اللہ پخپل قدرت کاملا دری اللہ پی بدی امت نڈکی عمر رضی اللہ عنہ یو روایت کرا غریو اللہ کو غواڑی نو یو چندی کدار سرار استش لکہ قرآن شریف کرا غلی والسماوات والارض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه دا ټول ازمکه دا الله په چنډي کې وای کمای علی کو بشانه او ټول اسمانونه دا الله په لاس کې کمای علی کو بشانه راتاو وای نو درې لپه بدلې امتنا رب العالمین په خپل قدرت کامل سره ډکې دام احادیثو کې راغلي او دې کې امام ابن کثیر ذکر کړی دی چه نبی علیہ الصلات والسلام فرمائل چه د جنت یانو شپکشلی صفونه وای د جنت یانو ټول جنت یانو شپکشلی صفونه وای او پاغ شپګو شلو کی اتیا صفونه بد دی امت وی او دا سلویخ بد نور امت وی دا دی امت مسلمه لوی شان دی نبی علیہ السلام فرمایلی اهل الجنت 20 و 100 صف لکم منها 80 صفا وی تمام جنتیان بشپکشلی صفونی او اے زما امتا پدیش پگو شلو کی اتیا صفون بستا سوی لکن نبی علیہ السلام یو روایت کی ولو تاسو خوشالنی چی دی جنت والو درے میسا شی بیوی خوشالنی چی نیم شی بیوی خوشالنی چی دری سی شی نو دری ہی سی جنتیان مددی امتوی او دا باقی سلورم ای سبا دا آدم علیہ السلام نراوالا تریسا علیہ السلام پوری دا دینور امتنو نئی دا دینور امتنو نبی او دا امت گورا راغلے پاخر کرے خود جنت نبتولو لمخ کی سی نبی علیہ السلام فرمائی جنت حرام دے پا انبیاء علیہ السلام تردی چیز وردن نشم او حرام دے پا نور امتنو تردی چیز ما امت وردن نشم تر دې چې زما امت شي زما امت وردن نشي نو پدې کې دې امت ته پاره دې لوي شان دې خدا کوشش زما عزتمند پکار دې مهنت پکار دې الله ته جڑا پکار دې چې پدې امت کې مونږ او تاسو راشو ډېر خبرې داسې دي چې پاغي سید الکائنات فرمایلی دي چې دا زما د امت نه نه لکه نبی عليه السلام فرمایي من حمل علينا السلاح فليس منا چاش زما د امت د قتلولو د پار اصله هرو چته کا دامي امتي نه سيد الكائنات فرمای من غشنا فليس منا چاش مون مسلمانانو سره س قسمه ټګيو کا دا زمون نه نه دارنګ سيد الكائنات فرمایلي ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه زما امتي نه نه چاچې د مصیبت او غم په وخت کې گریوان سری کو ویختیو شکول مخې ټکول ډېر داسې خبرې دي چې پاغه باندې سید الکائنات ویلي چې دا زما امتی نه دي او خاص کر ګوره دا درې صفاتونه چې پاغي کې ایمان کامل له هر مسلمان باندې امر بالمعروف دے نهی عن المنکر دا ګوره سړی د خپل ځان نه شروع کی خپل بدن کې ظاهرا باطنا چې کوم نقصانات دي او بس بیا خپل کور کې ګوره د بال بچ د خپل ماتحتو د موز د تلاوت د روزي د زکات د حج دا غی باندې نظر واچي دارنګ خپل کور کې ټي وي وي سي ار ډنګ ډنګا تصاوير دا نه پری بازي کورنو کې تصاوير زنه پلوي سړي ځان خوشاله زنه پي ماشومان خوشاله تصاوير حرام دي ټي وي په کور کې ساتل حرام دي یو کور کې شرعي پرده نه ده ندين الوي منکر نشتا د دغه ازاله په کار او شرعي پرده یو رواجي پرده وي شرعي پرده هر هغه چا سره چې نکاح کیږي نو داغنه شرن پرده نو دی شری پر دی دا پار احتمامو کو دا ٹھول منکرات تی رنبے سرے دا منکرات وی زالا دا کور نو کی بدن نو کی بیا دا خپلی حجرے و ماحول نو کی بیا سمر چی دا دا وستے کئی او دا اوصاف پزان کی راولی علماء سرکینی زن اوقاتو کی منکرات وی بعد سری پزلو کی دا قبر و خیرت فکری خواہ منکر تا منکر وی نا منکر پی جنی نو مجالس دا علماء و دا قرآن و سنت پا مجلس کی سڑے کینی منکراتو پی جنی بیا هغه منکراتو نه د وسو طاقت مناسب سکي دا غي نه من کوي او معروفات ترابلل کوي خپل کور نټي وي بے پردګيري استل نور داسې بي دي نه وي نو دا غي دې زالي کوشش کول د خپل بال بچواره کی کوشش کول چې قران زده کی دین زده کی دارنګ د قبر او د اخرت فکر یې سره پیدا شي سړی خپل مهنت کوي او کله سړی مهنت کوي او چې الله تعالی هدایت نې کړي نو ډېر پیغمبران دي د تمامي دنیا د پاره با الله د هدایت د پاره را لېګل لیکن خپل بچي وي په بي دي نه باندې روانو نو دي آیات مبارکه کې د غدري شرط لري او څه په دغه حدیثو کې نبی عليه السلام ذکر کړی بیا اور ته ګوره کنتم خیر امه یی تاسو غره امه اخرجت رستلی شوی لناس د پاره د فائدې رسول خلق تا تأمرون بالمعروف حکم بکوی خلق تدنیکو وتنهون عن المنکر او خلق بمنی کوی عن المنکر دنارواونا وتؤمنون باللہ او ایمان بساتی پا اللہ دین ایمان شرعی مراد دے اگر طول قرآن و سنت کی چکم ایمانیات تھی چې داغي منون کو ته مؤمنان او یغټول منل زدکول عمل وکول ولو امن اهل الكتاب او کشری ایمان روړې وه اهل کتاب او يهودو نو سواراو لکان خير اللهم نخام خاوه بدا ایمان روړل غرد دوی د پارا منهم المؤمنون زنید دوین مؤمنان دی ایمان روړې واکثرهم الفاسقون او ډېر پدوی کې نافرمان دي وصلی الله تعالی لن يدرکم الا اذى هرگز تکلیف نشي رسول تاسو ته اي مؤمنانو دا اهل کتاب الا اذى مگر دخل بدر دي فلن يدرکم کی خطاب دے مؤمنانو تا حغ مومنانو تا چداغی اوصاف مخ کی ذکر شل دری اوصاف گور ذکر شل یو امر بالمعروف او دویم نهی عن المنکر او دریم کامل ایمان دا اللہ بذات عالی با هرگز ضرر نشی رسول تاسو تا اے مومنانو دا یہودیان الا اذن دی اذن کی تنوین د قلت تپاره یعنی معمولی غنت تکلیف شغه د خلی بدر دی و ان یقاتلوکم او کچری دای تاسو سره جنگ کو نو ای ایمان والو اهل کتاب نسوارا تاسو سره جنگ نش کولې ولوکم الادبار وا بڑوی دای تاسو ته شاګانی ثم لا ينصرون او بیا بعد دوی سره امداد نکړې شي ثم لا ينصرون او بیا بعد دوی سره امداد نکړې شي دې کې الله د مؤمنانو سره وعده کوي او دغه وعده الله رب العزت په غنو موکو کې پوره کړو او دا د قران پاک داو د چې دی تاسو سره جنگ او jihad نشي کوله دانن ګور ک ظاهرن مسلط دي اهل کتاب يهود او نصارا ندا زمون د خپل بد او اعمالو سزا مونته ملاوي دي بل منافقان چې په خلیبانه کلمه وای او ظاهرن د يهود او نصارا او مرګري دي په هر ملک کې د مسلمانانو صحیح سراغي په جنگ باندې چولي تاسو دې ملک یو ګورئ هغه منافقان او بی دینا د یهود او نصارا او مرګرتیا کوي او صحیح مؤمنان وځي دارنګ نور ټول ملکونو کې دغه ترتیب جوړ کړي په دې آیات مبارکه کې وایي دایتاو سره جنگ نشي کوله مگر دخلې غبد ردی دخلې غبد ردی ورسې تاسو ته او کچره تاسو سره جنگ وکونو شاب واړی الله رب العزت دا شان کړیو په مدینه منوره کې درې قبیلې د يهود آباد وي او هغه په خپلې باندې بدر دی وي او ظاهرا د نبی عليه السلام او د مؤمنانو سره مقابله نشو کوله یو بنی قینوکا او دویم بنو النذیر وا او دریم بنی قریزه وا او دا ټول الله ذلیل او رسوا کل او د مؤمنانو په لاس باندې آغا د مدینه طیبه نو شړل شام کې نسواراو نو د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا غي په ذریعہ الله تس نس کړ دارنګ ابن کثیر ذکر کړی و یمیشه وی وډل مسلمانانو چې jihad وکړي او دا غید اللہ سب یهود و نصوارا اللہ زلیل کئی تردی چیسا ابن مریم علیہ السلام براکش